Je komt nooit in de hemel. Nou, wat is dat nu weer? Wel een lekker nummer hoor. Een van de minder bekende nummers van de Stylistics die prachtige hits maakten zoals I Can't Give You Anything But My Love. Nou, dat dus. 70er jaren muziek en misschien ook nog een beetje uit de jaren 80. Hier aan het begin van De Late Avond. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. We gaan er lekker tegenaan. Maar ja, dan heel relaxed dat dan weer wel. Met onder andere, nou, heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. Vanavond in de show, we gaan het hebben over juli in het groen. We zijn wel halverwege juli, maar er zijn nog een paar weken te beleven in deze maand. En er is van alles te beleven in het groen. Han van Horst is ook van de partij. En hij gaat het hebben over vertrekkende politici en fascisme. Het is een stevige toespraak die we straks van hem krijgen hoor. Allemachtig. Maar wel ontzettend interessant. Want Han is natuurlijk historicus. En zet alles wat er nu gebeurt in een historisch perspectief. En daar kunnen we met z'n allen wat van leren. Dus luister vooral mee. En steeds vaker dieren gedumpt bij de kinderboerderij. Dat gebeurt dus tijdens deze vakantieperiode ook weer. En dat is vervelend voor de dieren, heel naar voor de dieren zelfs, maar ook voor de kinderboerderijen. Wat doen we eraan? Wat willen de kinderboerderijen? En hoe voorkomen we het? Je hoort het allemaal zometeen hier in De Late Avond. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba ba ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba da da da da da. Dit is De Late Avond. When I was young, I never needed anyone. And making love was just fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure. Bijna windkracht 9 zou je kunnen zeggen. De stem van Celine Dion. All by myself. En The Beautiful South voor met Dream a Little Dream. Eigenlijk twee covers achter elkaar hier in de show. Moet kunnen. Tijd voor ons eerste gesprek. Mijn collega Herman de Bruin gaat praten met Sabrina Veldman. Ik ga praten met Sabrina Veldman. Sabrina, welkom. Dank u wel. Jij hebt met Lisa samen nog wat gedaan. Lisa Wassenaar is inmiddels vertrokken naar het Horsterwold in Zeewolde. Ja. En neem jij het een beetje over van haar? Nou, ik ben leerling bij Hof van Delfland. Okay. En ik ben dus nog helemaal in de leer voor boswachter. Mm-hmm. Ik heb met Lisa een aantal weken mee mogen lopen om wat taken van boswachterpubliek over te nemen. Ja. En omdat er nu een overgang is, neem ik het van haar deze maand over. Dus, ja. Dus in het gebied waar Lisa altijd over sprak, over de Broekpolder tot en met het Abwoudse Bos en het, de hele omgeving eigenlijk van Midden-Delfland, kan je zeggen, en Delft erbij. Ja, Midden-Delfland, ja. En Buitenhout inderdaad. Jullie, wat valt je op in juli? In juli zijn natuurlijk de meeste weidevogels intussen dat de kuikens uit zijn gekomen, vliegvlug zijn en sommige zelfs al op eigen pad op zijn. Maar we hebben best wel een bijzondere soort, die is vorig jaar ook bij het kraaiennest gezien. Dat is bij het gebied binnen Delfland. Ja. En dat is de steltkluut. En de steltkluut? De steltkluut, inderdaad. Nee, ik ken de kluut. Ja. Die lopen ook op stelten. Op poten in ieder geval. Ja. Maar de steltkluut is net een andere? Dat is inderdaad net een andere. Hij staat nog hoger op zijn poten dan de kluut die wij al kennen. Mm-hmm. En het grootste verschil is dat hij echt zwart-wit, heel duidelijk getekend. Dus echt zwart op zijn rug en wit op zijn buik. En daarbij heeft hij roze-rode poten. Dus dat valt ook wel op. En een hele spitse, scherpe snavel, ook rood van kleur. Dus hij loopt altijd heel sierlijk door het water. Parmantig? Heel parmantig, ja. Kan je het noemen? Ja, ja. Jij bent helemaal van de vogels, begrijp ik? Ja. Ja. Andere dingen die je nog zegt, nou, daar moeten we op gaan letten als we in juli het veld ingaan? Nou, ik heb ook nog wel een hele mooie roofvogelsoort die we ook in de gebieden kunnen zien. Dat is de boomvalk. De boomvalk is net iets groter dan de sperwer. Mm-hmm. En net iets kleiner dan de slechtvalk. Maar hij heeft een hele mooie donkerblauwe kleur op zijn rug. En hij heeft in tegenstelling tot andere valken best een relatief korte staart. Waardoor hij ook hele snelle vluchten naar beneden kan nemen. Okay. Ja, ja. En hij is echt specialistisch in het vangen van de kleine zangvogels, weidevogels. Maar ook libellen en andere vliegende insecten. En dat doet hij dan met een hele duikvlucht, begrijp ik? Ja. Ja, hoe herken je hem? Want jij zegt, ja, zo ziet hij eruit. Ja. Maar als hij op afstand zit, zie je dat dan eigenlijk? Ja, want de boomvalk die heeft een heel opvallend rood broekje aan. Dus okay. Als hij boven op een tak zit, dan is hij zeker te onderscheiden van een slechtvalk of een sperwer. Ja. Omdat hij echt een rood broekje aan heeft. Alleen, de jongen, die zijn natuurlijk nog niet helemaal nee, op. Okay. Dus als het echt jongen, uitgevlogen jongen zijn, dan is het lastig. Maar daarbij komen de ouders ook nog wel een aantal weken om de jongen te voeren. Dus vooral blijven kijken. Rustig daar gaan staan en even goed kijken. Ja. En de tip om als je de natuur in gaat een verrekijker mee te nemen. Zeker. Want dan zie je het nog beter, toch? Dan zie je het nog beter en dan kan je nog meer inzoomen op de vogel en zien hoe mooi ze eigenlijk zijn. Ja, voorlopig dus even in het gebied Delfland wat we net genoemd hebben. Midden-Delfland, Delfland, zo die kant op. Spannend om het te gaan doen als leerling? Nou, ik ben zelf al als leerling sinds september hier. Dus ik heb gelukkig al wel wat ervaring in de gebieden op de beheerkant. Dus ik ben heel vaak in de gebieden ook te vinden en te zien. En ik vind het alleen maar heel erg leuk om mijn expertise met vogels en gewoon echt volwaardig boswachter te worden om dat te leren. Dus, en mogen mensen de boswachter dan aanspreken als ze hem zien lopen in het bos? Dat mag altijd. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. En dan kan je van alles vertellen over alle dingen in de natuur, maar jouw specialiteit is toch vogels, hè? Ja, mijn specialiteit is vogels, inderdaad. Wat is er nou zo spannend aan die vogels? Als er ergens een vogel komt in een of ander gebied, dan de zeearend bijvoorbeeld, dan staat iedereen daar weer te kijken met... Dan denk ik, hoe kom je van kilometers afstand, honderden kilometers soms komen ze. Wat is de drijfveer dan? Dat heb jij ook een beetje, denk ik. Ja, ik denk dat vogels vooral heel mysterieus zijn. Als ze niet langs vliegen, dan zie je ze eigenlijk niet. Mm-hmm. En het is juist heel gaaf als je zo'n vogel wel in het open kan zien. Of dat hij juist op een plek zit waar je hem makkelijker kan zien. Ja. En dan is het denk ik vooral de beleving dat je hem een keer van dichtbij kan zien. Of dat je hem goed kan zien. Want normaal gesproken bijvoorbeeld een zeearend zit heel hoog in de boom. Als die bijvoorbeeld in zijn broed zit. En daar rusten ze ook. Dus dat is dan heel erg zoeken tussen de bomen. En juist als die dan ergens zich manifesteert waar het op een weiland is en je kan hem makkelijk zien. Ja, dat geeft natuurlijk een kick. En een mooie foto van kunnen maken. Dat is ook heel belangrijk. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Dat is in ieder geval wat jou beweegt om in de natuur te blijven en in de natuur te doen. Sabrina Veldman, je mag ze aanspreken en ze zit ergens in dit gebied. Dus blijf maar zoeken naar haar. Goed idee. Dank je wel. Blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Any better, yeah. I love you just the way you I don't want to work that hard. No love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. Ja, als je een nummer draait van Fredda en dat heet Barry White, dan past er natuurlijk een nummer bij van Barry White. Nou, en dan kiezen we een van zijn allerzwoelste. Just the way you are here in de late avond. In een ogenblik gaan we luisteren naar Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de vertrekkende politici. En hij verbindt daar ook nog iets aan over fascisme. Nou, niet helemaal direct, maar hoe het werkelijk zit hoor je over een paar minuten al hier in de show. Na Katie Melua en What a Wonderful World. I see trees that are green. Red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. myself. What a wonderful world. I think to myself, ooh, what a wonderful world. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Er valt niet aan te ontkomen, ook al spreek ik nu voor mensen die juist geïnteresseerd zijn in hun eigen leefomgeving, anders luisterde u immers niet naar deze zender. Ik moet het over de gebeurtenissen hebben in Den Haag, toch? U en ik dachten vast dat het vertrek van Renske Leijten uit de Tweede Kamer een geïsoleerd incident was. Nu, lieve mensen, nu blijkt dat ze alleen maar een voorloper was. Het ene kopstuk na het andere verlaat de Haagse politiek. Het afscheid van Rutte was het meest spectaculair, dat van Sigrid Kaag het meest dramatisch, want zij is niet uit vrije wil vertrokken, maar weggejaagd door het joelend gepeupel. Inmiddels hebben ook Wopke Hoekstra, Marnix van Rij en Carola Schouten hun vertrek aangekondigd en het lijstje groeit. Iedereen wacht in spanning op Pieter Omtzigts besluit. Ik verwacht niet dat hij het doet, maar ook voor hem is het een reële optie de pijp aan Maarten te geven. Dat gebeurt als hij zelf tot de overtuiging komt dat het allemaal trekken is aan een dood paard. Nu zult u zeggen, wat hebben wij daar in de praktijk mee te maken? In onze steden en dorpen merken we tenslotte niet veel van wat er in Den Haag allemaal wordt bekokstoofd. Dat is waar als u zonder moeite rond kunt komen en niet met kinderen van 27 of 32 in huis zit, omdat ze met geen mogelijkheid een eigen woning kunnen vinden. De zoon van een goede kennis van mij, 26 en door zijn werk met computers niet van een vaste stek afhankelijk, heeft de handdoek daadwerkelijk in de ring gegooid en is naar Turijn in Italië vertrokken. Daar heeft hij in de binnenstad een prachtig appartement gehuurd voor €700 per maand. Dit is een serieus advies aan alle ouders met te grote kinderen in huis. Ze mogen zich in elk EU-land vrij vestigen. Dat is een haalbare en serieuze kaart. Veel meer dan je denkt. Kijk wat er na aftrek van woonkosten aan bestedingsruimte van je salaris overblijft en hoeveel meer woongenot je kunt krijgen. Echt waar, doen. Maak die berekening. Wat er in Den Haag gebeurt is daarnaast van wezenlijk belang voor mensen die binnenkort zonder toeslagen, ook de energietoeslagen, hopeloos in betalingsproblemen zouden raken. Ik kom nu terug op het vertrek van Renske Leijten. Zij gaf haar kamerzetel op vanwege de giftige sfeer in de politiek. Hoe giftig die is, hebben we de afgelopen weken allemaal kunnen ervaren. En dan is er ook nog de dreigcultuur die rond een aantal politici is ontstaan en die zonder meer getuigt van een fascistische mentaliteit. Vindt u dat overdreven? Vindt u dat tegenwoordig iedereen met een afwijkende mening maar voor racist en nazi wordt uitgemaakt? Dan zeg ik het voor u speciaal nog een keertje. De dreigcultuur rond sommige politici getuigt zonder meer van een fascistische mentaliteit. Kijk maar op de sociale media als u het niet gelooft. Waar komt dat allemaal vandaan? Er is een noodlottige wisselwerking gaande tussen wat men in Den Haag ervan bakt en de reacties daarop uit het publiek. De afgelopen maanden hebben wij gezien hoe politici van verschillende partijen met elkaar en met lobbygroeperingen aan het onderhandelen waren om hun onderlinge geschillen uit de weg te ruimen en toch het idee te geven dat ze allemaal het pleit voor zichzelf gewonnen hadden. Het ging om beeldvorming, niet om de effecten van de te nemen maatregelen aan de basis van de maatschappij waar u en ik wonen. Het moest acceptabel ogen. De effecten doen er niet toe. Zo is er een wet open overheid gekomen die in de praktijk precies het omgekeerde bewerkstelligt. Hugo de Jonge wilde voorkomen dat kleine huisjesmelkers te rijk werden, maar zijn maatregelen hebben ertoe geleid dat er minder huizen te huur werden aangeboden en de huren in de vrije sector zijn nu hoger dan ooit. Daar heb je als woningzoekende niets aan, want elk betaalbaar onderkomen is al lang en breed door anderen bezet. Je komt om allerlei redenen nog steeds niet in aanmerking voor een hypotheek. En in de huursector vis je meer dan ooit achter het net, omdat je met een behoorlijk salaris zelfs veel huren niet meer kunt betalen. Maar het klinkt zo mooi allemaal. Zo maken de schijngevechten in Den Haag het land rijp voor een wederopstanding van het fascisme. En geloof me, al woon je geïsoleerd op 10 gemeenten, als het fascisme er eenmaal is, klopt het ook aan jouw deur. En het is maar de vraag of de politici van nu mans en vrouws en transgenders genoeg zijn om zich tegen dat kwaad te weer te stellen. De timide reacties op het vertrek van Sigrid Kaag doen wat dat betreft het ergste vrezen. Laten we maar eindigen met een lied. Niet over de nacht, maar over de dageraad. Brother, do you share? The golden start of the day, you are the part of the day when hope is high. Dawn, within your glorious light, there is a spirit of fight that cannot die. Born is our tomorrow, gone is yesterday. There's a new day in view, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. All the world's on the way to a sunnier day, 'cause the road is open again. There's a note of repair, there's a song in the air, it's the music of busy men. Every plow in the land meets a happier hand, 'cause the road is open again. There's an eagle blue in the White House too, on the shoulder of the president there, with a lusty call telling one and all, brother, do your share. There's a new day in view, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. From the plain to the hill, from the farm to the mill, for the road is open again. There's a new day in view, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. All the world on the way to a sunny day, 'cause the road is open again. There's a note of repair, there's a song in the air, it's the music of busy men. Every bow in the land is a happier hand, 'cause the road is open again. There's an eagle blue in the White House too, on the shoulder of our president there, with a lusty call telling one and all, brother, to your chair. There's a new day in view, there is gold in the blue, there is hope in the hearts of men. From the plain to the hill, from the farm to the mill, for the road is open again. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. in het donker is het je lach die mijn hart verlicht. Zonder woorden geef je de stilte een nieuw gezicht. De getijden ze voeren me mee als een blad op de wind. In de golven is het je hand die de mijne vindt. En laat me niet. Godot, horen we eigenlijk veel te weinig van. Als je naast me staat. En voor natuurlijk een mooi nummer, speciaal op verzoek van Han van der Horst, passend bij zijn kom van vandaag. Verder heb ik nog in de aanbieding zometeen een onderwerp. Steeds vaker dieren gedumpt bij kinderboerderij. Dat is best een groot probleem. En waarom dat een groot probleem is en waarom u dat eigenlijk gewoon niet moet doen, hoor je zometeen na een toch wel een mooie van Gary Halliwell. Calling. Forever and ever. Mijn gast in de studio is Hans de Rijk en we gaan het hebben over kinderboerderijen en over kinderboerderijen actief en over gedumpte dieren. Er komt heel veel tevoorschijn. Hans, welkom. Ja, dankjewel. Kinderboerderijen, die zijn er heel veel in Nederland, hè? Ja, ongeveer 400 kinderboerderijen in Nederland. Ja, en die hebben een probleem met dieren die in de zomer met name, denk ik. Mensen die denken, nou, dat huisdier was leuk, maar nu even niet. Nou, ze worden eigenlijk opgezadeld met een probleem wat mensen voor zichzelf creëren, zou ik bijna willen zeggen. En wat is dan het probleem? Nou, mensen nemen een huisdier, denken leuk, klein. En op een gegeven moment wordt het groter. We hebben het voor de kinderen in huis genomen, een konijn of een cavia. En dan komt de vakantie. Ja. Of het is toch meer verzorging dan gedacht. En waar kunnen we dan het dier wat we aangeschaft hebben laten? Ja, en wat gebeurt er dan mee? Hopelijk denken mensen steeds beter na voor ze een huisdier nemen. Mm-hmm. Maar het blijkt toch te vaak dat ze dan denken van nou, dan zal de kinderboerderij er wel heel blij mee zijn. En dat is niet het geval blijkbaar? Nee, die heeft zijn eigen dierenbestand. Ja. Maar kunnen die kinderboerderijen ze wel opvangen, die dieren die dan worden aangeboden? Nee. En als je de afgelopen maanden kijkt, dan zijn het op die 36 boerderijen minimaal 100 dieren die per maand een gevraagd worden voor een plekje. Zo. En in mei was het zelfs 145. En dierenasiel zitten zomers, dat hoor je tenminste alle wegen, ook altijd vol. Die hebben met dezelfde dieren die aangeboden te maken. Ja. En dat neemt toe richting de vakantie, helaas nog steeds. Ja. Wat is de oplossing? Bewust daar nadenken van tevoren voordat je een huisdier neemt. Ja. En misschien, want dat is vaak wat je in de vraagstelling hoort. Van nou, we hebben een konijn of een dier genomen voor de kinderen. Even nadenken van ja, is het wel verstandig dat een kind een dier leuk vindt en je dan een huisdier neemt? Of ga je gewoon meer naar een kinderboerderij en kan je daar een cavia of een konijn gewoon even aaien? Dan heb je niet de constante verzorging, het probleem rond de vakantie. En misschien wel het besef, en dat beseffen heel veel mensen niet. Als je een dier dumpt, dus gewoon ergens neerzet, dat wordt ook gezien als misdrijf. Ja, ja. Dus ja, je bent eigenlijk behoorlijk in, naast dat het vervelend is, ook aardig in overtreding. Ja, maar ja, om te bewijzen dat jij dat geweest bent. Als je het gewoon ergens langs de kant van de weg neerzet, want dat gebeurt natuurlijk ook, hè, denk ik. Ja, ja, ja. Jawel, maar ik denk dat veel mensen hem bij de kinderboerderij zetten. Mm-hmm. Omdat ze dan hopen dat hij daar een groeiende plek heeft. Nou, daar kan ik in ieder geval helder over zijn. Van alle 36 boerderijen, geen van de dieren die daar gedumpt is daar gebleven. Nee, maar waar gaan ze dan wel naartoe? Dan soms zijn er afspraken met gemeenten in het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Mm-hmm. Dat die opgehaald worden door de dierenambulance en naar de dierenasiel gaan. Omdat daar dan wel plek is. Dus ze blijven misschien een dag op de boerderij totdat ze opgehaald worden. Oh, ze worden wel even naar binnen gehaald om dat te doen. Ja, een natje en een droogje hebben ze wel nodig. Ja, maar dan moeten ze zo snel mogelijk weer dus weg. Dat krijgen ze. Maar in die gevallen gaat het gewoon ook naar het dierenasiel. Ja, als die nog plek heeft. Ja, maar dat is de afspraak over gevonden dieren, zwerfdieren. Met een gemeente dan dat die opgenomen worden. Die moeten gewoon opgenomen worden. Ja, ja. Ja. Ja, het is anders als mensen afstand willen doen. Ja, dan moet er wel plek zijn. Ja, ja, dat is weer anders dus. Ja. Ja. Maar voor die tijd nadenken, dat is eigenlijk de beste boodschap van het geheel. Eigenlijk bezint eer begint. Ja, ja. En dat is misschien een oud-Hollands gezegde, maar het geldt nog steeds. Ja, ja, ja. Je hebt in ieder geval duidelijk gemaakt dat het heel belangrijk is dat mensen nadenken voor ze een dier nemen. Want een dier is geen speelgoed, hè? Nee, nee. Zijn leven. Ze hebben echt verzorging nodig. Ja. Als mensen daar meer over willen weten, hebben jullie de website? Op www.kinderboerderijactief.nl/dieren. Daar staat meer over deze informatie. Ja, maar de oplossing is niet van zet er maar ergens neer. Dat is in ieder geval duidelijk. Dat is de minst goede oplossing. Minst goede oplossing. Ja, dan moeten we maar zorgen dat die dieren niet bij de mensen thuis terechtkomen. Gewoon naar de kinderboerderij. En wat je zegt van ga daar 2 keer in de week naartoe bij wijze van spreken met je kinderen. En dan is het ook prima. Of graag voordat je een huisdier wil nemen, loop ook even langs bij de kinderboerderij. De medewerkers op de kinderboerderij hebben verstand van huisdieren. En dan kunnen ze je heel veel vertellen wat goed is of minder goed is. Heel goed advies als laatste nog van Hans de Rijk. Hij is aanjager van Samen Spelen Kinderboerderijen. En die kinderboerderijen zijn heel actief daarin, maar ze kunnen niet al die dieren van de vakantie opvangen. Dankjewel voor het gesprek. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Mooie muziek van Mark Elmond. Mark Anthony. Och, hoe kan ik zo'n vergissing maken? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. When I Dream at Night. Nou, dat gaat zo meteen gebeuren als het een beetje mee zit. Daar wens ik je natuurlijk een hele goede nacht bij. Ja, toch? En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je vanzelfsprekend een hele goede wacht. Zo meteen als laatste Peggy Lee en You Deserve. You Deserve a hele rustige nacht. Morgen is er weer een late avond, moet ik je ook nog even vertellen. Dan zit hier Bert de Wolf ook weer met mooie muziek en interessante onderwerpen. Luister voor al dan weer. You deserve 16 lackeys waiting on you night and day. And 32 hands waving fans just to brush the flies away. You deserve Persian maidens just to stand and peel your grapes. And dressed in pearls, harem girls in half a dozen sizes and shapes. If I had the riches of Sumatra, I would give you all. Come along and share your throne. But you can bet I will love you, love you. me to the nth degree. And what you deserve just can't compare with the love you're gonna get from me. You deserve painted barges just to float you down the Nile. And when you're blue, you'll have a few just to make you smile. Share your